राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करने से भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सब सिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च अव्यय अमृत ब्रह्म उसका मैं प्रतिष्ठा हूँ। शाश्वत से धर्म से तो कर्म योग का मैं प्रतिष्ठा हूँ। सुख से एकांति कष्ट ये ध्यान में आया है। सुखम अत्यंत बुद्धि ग्राह्य मत इंद्रियों से वायु श्रेष्ठ है पूरा सुख से एकांति कष्ट। तो भक्ति की बात बताई, भक्ति की ये महिमा है। और भक्ति का वर्णन करने के लिए 15वां अध्याय है। इसमें कोई ज्ञान प्रधान मानते हैं, कोई भक्ति माने, तो भक्ति प्रधान मालूम होती भाई है। क्या भगवान जाने, भगवान की भक्ति जाने, हम तो जानते नहीं पूरा। जरा जानते वैसे कहते थे हम तो अपने कहते हैं गीता जी का अर्थ हम जानते हैं, ये नहीं कहते हैं। गीता अर्थ अच्छा लगता है, गीता जी अच्छी लगती है। और गीता जी पर अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। हमारी बुद्धि ऐसी है भाई, गीता पर हमारी बुद्धि ऐसी, अपने बुद्धि का परिचय दे रहे बस। तो 15वां श्लोक है, इति पूजितम शास्त्रम। इसको शास्त्र पद भी दिए और किसी अध्याय को शास्त्र पद नहीं मिला है। 18 अध्याय में एक ये शास्त्र है। और शास्त्र भी कैसा है, गुह्यतम शास्त्र, गोपनीय शास्त्र है, हर एक को कहने का नहीं है। ऐसा बढ़िया गोपनीय शास्त्र है ये, मैंने तेरे को कहा। इसको जानने से बुद्धिमान से आते, वो बुद्धिमान तत्व की हो जाता है, कृत कृत्य मन कर्मयोगी हो जाता है। और दर्शन करे इसकी मानो यो मांगे मसूद जाना तुम से सर्वित और भजती मांग सर्व भक्ति योग हो जाता है और कर्म योग भी हो जाता है, ज्ञान योग भी हो जाता है, सब हो जाते हैं। तो शास्त्र का, तो शास्त्र में 3 बात होती है। शास्त्र में वर्णन होता है जगत जीव पर आत्मा नाम, जगत का वर्ण, जीव का वर्ण, परमात्मा का वर्ण। आस्तिक शास्त्र में नास्तिक में परमात्मा का न लेकर के जीवात्मा और जगत का वर्ण होता। और आठ दिन में तीनों का वर्णन होता है। तो तीनों का वर्णन इसमें किया, संसार का वर्णन है, जीवात्मा का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है। तो 20 श्लोक है, इनमें 5-5 श्लोक लगा हुआ, 5 श्लोकों में संसार वृक्ष का वर्णन है और 1 श्लोक छोड़ 5 श्लोकों में फिर जीवात्मा का वर्णन है। तो 6 के बाद 5 11 श्लोक हो गए, 11 श्लोक तो जीवात्मा का वर्णन है और 12 से 15 तक एक तो और एक ये छठा, ये 5 श्लोक हो जाते हैं, इसमें ईश्वर का वर्णन है। आगे अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर संसार का, अक्षर जीवात्मा का, पुरुषोत्तम परमात्मा का, 5 लोगों में उपसंहार किया जिसमें तीनों विषय कहे, ऐसे गीता का 15वां अध्याय है। पहले बताया संसार वृक्ष का वर्णन, उसका वर्णन किया त्याग के लिए। मानसो जो अव्यभिचारी कह, तो व्यभिचार क्या होता है, संसार का आदर है, संसार की आसक्ति है, नाशवान वस्तुओं का जो महत्व अंकित है यही व्यभिचार है। क्योंकि परमात्मा का अंश तो परमात्मा का, और करे संसार की गुलामी नाशवान की, ये व्यभिचार हो गया। ऐसी बात है, लोग की कहावत है, क्या करना। तो ये बात है, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेदसु वेदवित्। ऊर्ध्वमूल संसार है, ये वृक्ष है, अश्वत्थ का है वृक्ष, स्वनाव कल का है, कल तक टिके उसका नाम अश्वत्थ है और कल तक भी कल तक टिकने की संभावना नहीं, वो अश्वत्थ है, मानो नाशवान है। अश्वत्थ नाम पीपल वृक्ष का है, तो पीपल का वृक्ष है उसकी सेवा करो, उसको सेचन करो, उसका दर्शन करो, ये महात्मा। तो संसार की सेवा करो ठीक होगा, पर संसार की सेवा करो परंतु इसमें लुब्ध मत हो, इस वास्ते असंग सीर्ण छित्वा बताया। 5 श्लोकों में से 2.5 श्लोक में तो श्लोक का वर्णन है संसार के वृक्ष का, और 2.5 श्लोकों में काट है, 5 श्लोक है, उनमें 2 विषय 2.5 श्लोकों के। तो पहला कहते हैं ऊर्ध्वमूलम, इसका मूल ऊर्ध्व है, ऊपर को मूल है, अधःशाखम हम नीचे तक शाखाए है, वृक्ष तो मूल नीचे होता है, शाखाएं ऊपर होती है, ये अलग है, जैसे शरीर अलग है, ये मूल है और ये शाखाएं है नीचे, ऐसा ब्रह्मांड है ये। अश्वत्थम प्रावरभ्य, ये अश्वत्थ है पर अव्ययम प्राहु, कितना कल तक है इसका भी भरोसा नहीं, फिर वो अव्यय कहते हैं, चला रहा है अनादिकाल से, कब तक सर चलेगा जो कोई ठिकाना नहीं, ऐसे प्रवाह रूप से अव्यय है, स्वरूप से तो क्षण अंगूर है, अव्यय है नहीं, इसको प्राहु अव्ययम, अव्ययम प्राहु कहते हैं लोग। छंदांश यस्य पर्णानि, जिस संसार वृक्ष के वेद है, ये पत्ते हैं, वेद की बात वहां दूसरे अध्याय में आया जिसमें कहा यामिमां पुष्पतम वाचम, वेद बाद रहता है उसको पुष्पित वचन, तो यह पत्ता कहते हैं, तो इस वृक्ष के पत्ता और फूल है, फल तो जयराम जी से कुछ नहीं है, इस वास्ते इसको काटने की बात बताई। छंदास्तम वेद वेद, इसका ठीक तरह से जान ले तो वेद वेदता हो जाएगा, संपूर्ण वेदों को जान गया, इस संसार को जान गया, कुछ सवार है, ऊर्ध्वमूल परमात्मा यहाँ आए, यस्तम वेद सब वेदविद वेद विदिंचाहम वेदविद्ता भगवान है तो इसको जानता है वो वेदविद्ता हो जाता है वेदों के तात्पर्य को जान गया ऐसा है जो अध ऊर्धम प्रतिष्ठा से शाखा उसकी शाखाएं अधर ऊर्ध और मध्य तीर्थ और फैली उर्वंग चंती सप्तशा मध्य तिष्ठी राजसा के अधो गंती तमसा ये संसार की शाखाएं है चौदह भवनों में जो फैला हुआ संसार है त्रिलोकी है स्वर्ग मध्य पाता ये शाखा है प्रसिद्धा बड़ी फैली हुई शाखा है गुण प्रवृद्धा ये गुणों से बड़ी है सतो गुण पुर गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला इसकी कूपने निकलती है जो विषय है सुख भोग रहे धन कर रहे आनंद ले रहे ये कुंपड़ा बढ़ती चली जाती है जिधर जाती है उधर कुंपड़ बढ़ जाती है उधर शाखा बढ़ जाती है ऊर्ध लोग मध्य लोग अधो लोग हो जाते हैं ये मूल है आदर्श मूला नहीं अनुसंधान मूला नहीं कहता है मूल समझे मूल क्या है ये टहनियों का मूल ये तो ऊर्ध मूल तो वृक्ष का मूल अब मूला नहीं बहुत से मूल है तो टहन टहन का मूल इसका ये मूल है ये मूल इसका मेरे पास है अलग अलग मूल है मूला नहीं अनुसंधान व्याप्त हो गई सब देखिए शाखा है शरीर कोई पग हाथ ये सब शाखा है मूलानि अनुसंततानि व्याप्ते कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके मनुष्य लोक में कर्मों के साथ बांधने वाला है मनुष्य के सिवाय दूसरे लोग है वो कर्मों से बंधते नहीं है वो तो भोग जो ही है स्वर्ग से जाकर सुख भोग लो नर्क स्वर्ग से लक्ष्मी में जाकर के दुख भोग लो तो ये भोग जो ही है कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोग ऐसा नरोपमस्ते तथोपलभ्य से यथा वर्णितम तथा न उपलब्ध से जैसा वर्ण किया वैसा दीता नहीं मिलता नहीं हमारी नरोपमस्ते स्वरूप ऐसा नहीं दीखता नाम तो और इसका आदि नहीं अंत नहीं है मध्य नहीं है कब से तो चला है कब तक चलेगा और क्या मध्य भाग है नाम तो नचादिर न संप्रतिष्ठा ये अश्वत्थ है अश्वत्थम एनम सुरूढ़ मूलम अशी जरूर वासना है कृष्णा है कामना है वासनाओं से जकड़ा हुआ तरह तरह की विचरने भोगों की संग्रह की मान की बड़ाई की वासना है ये मारा सुरूढ़ मूलम वासना तो वासना से असंग सत्यो कैसे करे कि दृढ़ दो असंग सत्य वैराग्य दृढ़ वैराग्य वैराग्य दृढ़ अदृढ़ दो तरह का होता है दृढ़ ही है असंग सत्य असंग वैराग्य इस सत्य से जो छेदन करे छेदन का क्या अपनी आसक्ति मिटा वैराग्य से अपने उसका छेदन नहीं करना है ये छेदन तो अपने भीतर ही वासना है मूलानी अनुसंतानी है इसको दृढ़ वैराग्य मजबूत वैराग्य तत्परम तत्परम वो वैराग्य को तृष्णा वो दृढ़ होता है वशीकार संज्ञा वैराग्य पसंद योग समाया दृढ़ अदृढ़ दो वैराग्य होता है वेदांत में वैराग्य उपरिचि कहा योग दर्शन में पर और अपर और पर तो वैराग्य यहाँ दृढ़ कहते हैं दृढ़ छेद्र करके फिर क्या करे महाराज ततः पदम तत्परिमायुम इससे वैराग्य जाते संसार से ऊंचा उठे ततः मन उसके बाद तत्परिमायुम उसका खोज करे मार्ग से मार्ग अन्वेषण उसकी खोज करे दूर है कैसा वो पद कैसा यशमन गता नंदवर्ती यशमन गता भूया नंदवर्ती जिसमें जाकर फिर लौट कर नहीं आते ऐसे पद की खोज करें संसार की कामना को त्याग दे और परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा करे जिसमें जाकर लोग आना नहीं पड़ता, ऐसे पद की खोज करे। खोज करने का क्या प्रकार है महाराज? प्रकार तमें वचाद्यम पुरुषम परवर्ते आदो भवम आद्य, उस आद्य नारायण परमात्मा के शरण हो जा। परमात्मा के शरण होना ही ठीक तरह से, नहीं तो वैराग्य अभिमान हो जाता है, साधन का अभिमान। भगवान की जरा मन मोक्ष है माम आश्रय समझिए। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तम कम ही तम किस वो ये संबंध कैसे यथा प्रवृत्ति है प्रसिद्ध पुरानी, यथा मानो जिससे पुरानी प्रवृत्ति प्रसिद्ध मानो फैली, पुरानी प्रवृत्ति जिससे फैली वो मूल है, उसी आधार नारायण के मैं शरण हूँ। यथा प्रवृत्ति पुरुषा पुरानी, फिर क्या होगा महाराज? शरण होने से ये लक्षण होंगे, ये लक्षण आ जाए तो ठीक। छेदन करके भगवान उस मूल का तो छेदन करे, और जो मूल है वो परमात्मा है, उसकी शरण है। जहाँ जाकर लौट कर नहीं आगे न तद भाषित न शशंको न पाव कर यदि तद धाम कर्म भगवान इसमें निमर्जी भूल आवे नहीं, उसकी खोज तो उसे शरण हो जाए। शरण होने में क्या निर्मान संग दोषा अध्यात्म विनिवृत्त कामा द्वंद विमुक्त सुख दुख संगे मूढ़ा पदम अभ्यम तत्व तब अव्यय पद वो निवृत्त हुई है, वो अव्यय पद है अविनाशी पद है प्राप्त होता है। निर्माण मोह मान और मोह जिसके नष्ट हो गए, मान सही मान अधमा धन विच्छन थी धन मानो से मध्यमा उत्तम मान विच्छन थी मानेंगे मैं तम धन वो मान छोड़ना पड़े तो वह सब लेने के लिए गए। हनु समय लिया हनुमान हनुमान नहीं का मान नहीं रखना अंग धनु समय हनु हनु समझे हनुमान माने संतों सब जाओ संतों का आदर कैसे समझे हनुमान जी महाराज विभीषण जी का बांध रखना चाहिए। राजा साहब ने कह दिया हनुमान जी ने बड़ा प्रचार है, मैं तो बेचारे एक जीव को लाता हूँ ठिकाने रघुनाथ जी महाराज शरण आ जाए लाता हूँ राज सब कह बंद हो भगवान ने कर दिया कोई बात सखा नीति तुमने की बेचारे नीति तुम्हारी बहुत बढ़िया बढ़िया परंतु नीति से आगे मेरा ममपन सारे न आगे तो भय हारी मेरा पन ऐसा भी मेरी आदत एक ही स्वभाव है नीति तुम्हारी बड़ी राजा है ना अरे राजा राजा से नीति नहीं चले मम शरणागत भय हारी मेरा पन है चाई चाई आरती हरण शरण सुख वीर ऐसे शरण हो गया तुम्हें शरणागत जे तो दही निजान है तो अनुमान तीन नर पामर पाप में तीन बिलो को तो हाल के देर रहे पाप लगे तो शरणागत को कैसे त्याग अनुमोदन किया सका नीति तुम नीक विचारी बहुत बढ़िया कहा शरण आगत भाषण गया तो विष्णु का और लंकेश राजा है रावण उसी कोई खाली नहीं होती पूरा पूरा लगे रहा है और लंकेश लाओ समुद्र जल लंका करा जा लंका करा ये बैठा रावण क्यों कर दिया तो ईश्वर ने कहा हमारे और कुछ वासना रही मेरे हृदय में कुछ पैरी वासना थी, अब आपके चरणों के दर्शन के सच भी वो गंगा जी में पैगी, वो जो बहगी भाई वासना अब नहीं है। भगवान कहते भाई मेरा दर्शन है वो सफल होता, मेरा दर्शन मेरे से नहीं होता। तो वासना क्या थी विभीषण के? रावण ने कहा कि मम पूरे बस तपस्वी सन प्रीति, मम पूरे बस मेरे तो नगर में रहता है एक प्रीति करता तपस्वियों से, सठ मेरे जाओ चाहो को भी तेरी नीति मानी। एक हनुमान जी को अंग भंग करते थे तो उसको नहीं मानी, तेरी नीति मानी अंग भंग मत तो मारो मत, मारना छोड़ दिया मार के खाक होगी लंका जल की थाली मार। तो उनको जान नीति सुबह जल जाए सब खत्म हो जाए, तेरी नीति हम नहीं मानते। लाठी मारी सठ मेरे जाओ, तो मऊपुर बसी का तो मन में आई भीषण के कि ये राजा हो गया उसका मैं भाई हूँ तो मेरा घर बता घर बनाओ जितनी जगह मेरी नहीं है, ये तो राजा बन गया मऊपुर बसी मेरे बस में रहता है तो मेरा घर ही नहीं है। आकाशवाणी वही उड़ गया ऊंचे उठ गया वहां से तो तेरे नगर में पैर नहीं रखूंगा। फिर ये अब जगह की सर शक्ति अब लंगा हो गया ये वासना थी मन में कि तू राजा बैठा है बना हुआ। भगवान ने पूरी करी तो निर्माण वो ये मान और मोह मूर्ता गई मान की छवि गई। जित संग दोषार ये दोष जो संग से होते हैं कामदा से होते आसक्ति से होते हैं संग से गुण सत्संग से आते हैं अवगुण कुसंग से आते हैं, पर संग से है ये संसर्ग जा दोष गुणा भवंती संग से अनायास आते हैं। जैसा करे संग वैसा दे रंग रंग चल जाता है। तो अच्छा संग हो बुरी संग तो मत जाए यस कुसंगरा लांछन लगे, अरे मन बुरी संग में मत जा, खराब संग में जाएगा तो लांछन लगेगा तेरा कैसे दशा होगी तो लांछन लग जाएगा भाई समझे कलंक लग जाएगा। लांछन को कलंक होने की बात है कलंक लग जाएगा कुसंग का लांछन लग। तो संग दोष होने से संग के दोष गए आसक्ति के दोष मिट गए अब कुसंग नहीं लगेगा अब ठीक हो गया। बीच में आसक्ति रहने से संग दोष लगता है। अध्यात्म नित्याग निरंतर पारमा की बात है सत क्या है असत क्या है नित्य क्या है असत अनित्य क्या है रहेगा क्या जाएगा क्या ये ऐसे नित्य इनमें लगा रहे अध्यात्म मार्ग में लगा भौतिक मार्ग में विनिवृत्त कामना और कामना सर्वथा विवर्तित कोई कामना नहीं ऐसे पुरुष फिर कैसे विमुक्ता राग द्वेष हर्ग शोक अनुकूलता प्रतिकूलता आचार मंदा ठीक है बेटी ये द्वंद है द्वंद मोह में फंसता द्वंद मोह द्वंदे विमुक्ता सुख दुख सके सुख दुख संगे द्वंद्व से रहित होते गति अमूढ़ा वे मूढ़ नहीं रहे ज्ञानी हो गए तब अभ्य हम पदम गति उस अभ्य पति को किसको जिसके लिए कहता था तमेव चाभ्यम पुरुषम प्रपति तथा पदम तत्परिमारी से बिन तत् वो तत् तत्पदम परम अव्ययम पदम अविनाशी अभिवक्त अभ्यास अविनाशी उसको प्राप्त हो जाते हैं महाराज। कि पर कैसा है महाराज पर तो एक श्लोक बताया भगवान ने यहाँ अपना स्वरूप बताने के लिए न तद भाषित सूर्य उसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता न शशांक चंद्रमा उसको प्रकाशित नहीं करता न पावक अग्नि उसको प्रकाशित नहीं करती यदि गत्वा न निवर्तन्ति जहाँ से उठकर नहीं आते तथा पदम तत्परिमार्ग मन का साधन निवर्तवा न निवर्तन थे तत्म परम वो पेर मेरा परम धाम है। इस परम धाम के लिए मेरे शरण हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, जैसा मेरे सामना है। अब मेरा परम धाम है तो कौन चाहता है भाई कि मम ही वो जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा अंश है जीवी मेरा अंश है। जब तक मेरे को प्राप्त नहीं होगा तब तक भटकता रहेगा, मेरे को प्राप्त हो शांत हो जाएगा। जल उठता है समुद्र से भाप उठती है बदल बनते हैं वहां से जाता है जाए पारो पर बरसता है बरस के फिर पीछे समुद्र में लीन हो जाता है। ये जल की ऊषा भाई जल की ऊषा ऐसे शरीरों की ये पृथ्वी जल तेज वायु होगा से पृथ्वी मुख जल में मरे पृथ्वी मुख मार मर गए पृथ्वी से ही पैदा हुए पृथ्वी में ही रहा पृथ्वी में मिल गया पार्थिव चीजों से पालन हुआ ऐसी बात है। वैसा परम पद यद धाम परम मनो परम धाम है जो धाम होता है परम धाम सर्वोत्कृष्ट धाम है। न तो भाई सीधे सूर्य का क्या अर्थ होता है कि सूर्य प्रकाश सब में सूर्य प्रकाश नहीं प्रकाश सूर्य का है सूर्य भले मे प्रकाश सूर्य का है तो सूर्य प्रकाशन नहीं करता है। सूर्य का अंश अपनी आंख है आंखों से नहीं दिखता तो प्रभाव नहीं करता न शशांक का शशांक नाम है चंद्रमा का शशांक सस्ता जिसके आम की थे ना सस्ता बिछेगा सस्ता खरगोश सस्ता वो लाल चंद्र चंद्रमा के भीतर एक खरगोश का चिन्ह मृगांक कोई कहते मृग का चिन्ह कोई कहते ससला का चिन्ह तो मृगांक नाम भी है शशांक नाम चंद्रमा का है। तो चंद्रमा जिसका देवता है वो मन से भी जिस धाम का चिंतन नहीं कर सकते नेत्रों से जिन्होंने देख सकते न पाप का अग्नि की अग्नि देवता वाणी वाणी से भी उन्होंने नहीं होता उसका ऐसा परम धाम न तो भाषित सूर्य हो न शशांक न पाओगा मेरा जाकर क्यों नहीं आती क्या वो परम धाम है वो धर्म मेरा है जीव ममई वंश मेरे ही अंश जीव तो मेरा अंश तो अपने घर आ जा जब लौटना नहीं पड़ता बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं 500-500 रुपए एक देना 1000 रुपए एक देना करते हैं पर नाव तो मुसाफिर थे अपना छूटा टूटा छप्पर है घर पर आ गया मोज करो अब आ गया अपने घर आ गए ये घर है वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ ये जिस घर से जीव आया है काया छाड़ चले जब हर्षा ये कौन कहाँ जा समाया है वो घर ये परम धाम ममी हो जीव लोके वो जीव लोके जीव होता जीव रूप बना हुआ ये जीव भूत है जीव है नहीं है तो मम एव अंश मम अंश नहीं कहा है मेरा अंश नहीं मेरा ही अंश है एव का अर्थ ही होता ही मेरा निश्चित अवधारणा मेरा अंश जीव लोगों कब से हुआ मेरा कि सनातन है हुआ नहीं आना विकास भाई सदा ही मेरा ही अंश है सनातन है तो मेरा अंश करता क्या है कि मन सहसान इंद्रिया मन जैसे ये ज्ञान इंद्रिया मन सठा जिसमें इस इंद्रियों को प्रकृति इंद्रियों कैसी प्रकृति से ये प्रकृति से इंद्रियों को खनसता है अपनी मानता है भोग भोग शब्द स्पर्श रूप विषय सेवन कर रहे आदि कर रहे अरे किसी जाता है अंश तू है परमात्मा का इस जैसा भोग भोगने के लिए दोनों में फर्क है ये मनुष्य स्थानी इंद्रिया नहीं है ना, ये प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति से पैदा हो तो प्रकृति में रहते, ये भगवान का अंश को भगवान में नहीं कहता, अंश तो भगवान का भगवान में नहीं कहता, और ये मनुष्य प्रकृति स्थानी, प्रकृति नहीं जाते, प्रकृति नहीं छोड़ते, यही यू करता है, यू ले लू मैं सुख ले लू भोग भोग लू कर लू, तू मरे भाई मुकुट में भोग भोग हर प्रकृति स्थानी कर सती है तो प्रकृति कर सकता है, सुख भोग ये भोग भोगा ने भोगता वही ने भोगता भोग तो भोगे ने तुम्हारे को भोग रहे भोगा ने भोगता वही ने भोगता भोग तो भोगे ने तुम्हारे को भोग रहे भोग भोगने वाले को भोग भोग रहेंगे मर जाएगा बूढ़ा हो जाएगा कमजोर हो जाएगा मर जाएगा तो भोग तो भोग लेंगे बाकी रहेंगे भोग दुनिया के जो जो मजे है हरगिज कम न होंगे पर अब सोच यह है कि एक दिन हम न होंगे ये भोग तो नए पैदा होंगे बस हम तो मर जाएंगे भाई संग्रह करो धन इकट्ठा करो भोग हम भोग भोगेंगे सुने मनवा जानो धन करो धन कर करो गुमान साई हाथ कसर नीला भला गुमान यू करो यू करो इसे में राम नाम सत्य ऐसे भोग भोगता है सब किसी कष्ट की खेचता कब है कि शरीर अंग अवापनोति जिस शरीर को प्राप्त करता है और यश उत्क्रामत ईश्वर पता है ये जीवात्मा वर्ण हो रहा है वो संसार वर्ण तो छेदन कर दिया काम हो गया तो फिर मोहन मास्टर पूरा जाओ पांच श्लोकों में अब जीवात्मा का वर्ण है वो है सातवें सात आठ नौ दस ग्यारह श्लोक तो है शरीर अवापन जो शरीर को प्राप्त है ऐसे उत्क्रामक ईश्वर ईश्वर है ये जीव है ना ईश्वर महम भोग ईश्वर सर्वभूता परमात्मा का नाम भी ईश्वर है और जीव का नाम भी ईश्वर है अभिमान का नाम भी ईश्वर है ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुनवान कोई नहीं उसे शरीर हो गया वो भी ईश्वर मानता है अरे ये जीव अथवा ईश्वर है सब शरीर है तो ये उत्क्रामक ईश्वर उत्क्रमण करना चाहिए शरीर जिसको प्राप्त करता है और फिर क्या करता है वो फिर कहते गृहित एतानी संज्ञात एतानी मन श्रेष्ठानी इंद्रियाणी ये मनुष्य इंद्रिया गृहित पकड़ करके और संज्ञाती करे कहा जाती है इस उत्क्रामती ईश्वर उत्क्रामती जैसे अपन होती और गृहित संज्ञाती कैसे वायु गंधा निवास जय आशय सुगंधी का आशय जो फूल है फौवा है उससे वायु उठा कर ले जाता है वो गंध को ले जाकर आगाड़ी फैला देता है वो ले जाता है वायु ऐसे ही मन सरसर इंद्रियों को शरीर में से निकल कर दूसरे शरीर में जाता है वहां से जाकर दुकान लगा दिया पड़ता है सामने के सामने चलता क्या है मैं सोच रहा हूँ चक्षुषन ग्रहण अधिष्ठाय मनुष्य होते ये पांच इंद्रिया बना दी श्रोत्रम कान है चक्षु आंख है स्पर्शनम त्वचा है रसनम रसना है जीवा रसना चाहिए घ्राण से घ्राण गंध को गंध उपाय में संग वो लुट कर दिया तो लुट दुकान हो गया तो घ्राण बन गया घ्राण आदेश से ये पांच इंद्रिया इनको लेकर के यहाँ से अधिष्ठाय मनुष्य लेकर स्वतंत्र वहाँ मन को अधिष्ठित करके और मन लगा करके विषयानुक से विषयों को भोगकर यहाँ भोगने लग गया। बड़ी पुष्प जैसे जाकर घास करता, अरे तेरा सिर तो कटने वाला है, भेको दे सर्प किनारे बैठा जल के मैडक सर्प आदमी पकड़ देगा, मैडगा मच्छर पकड़ता कितनी दारी करेगा, तिपसी कब तक होगी तो खा दे, ऐसे काल भी सांप में पकड़े हो से हो भगवान संग्रह कर राजी होते संग्रह कर दिया कमा दिया। अरे उम्र गमा दी, वो तो याद ही नहीं कमा लिया है, कमा क्या कमाया है, कमा दिया भाई। ऐसे विषयों को सेवन कर उत्क्राम से तुम वापी बन जाना, वह गुना वहां जहाँ स्थित होता है यहाँ से उत्क्रमण करता है और वहां जहाँ स्थित होता है बन जाना हुआ गुणा तुम गुणान्वित होता है गुणों के साथ मिलकर के भोग भोगता है पुरुष प्रकृति से ही भोगते गुणों का संग नहीं कैसे सदा सदन में कार गुणों का संग गुणान्वित हो जाता है गुणों के साथ मिल जाता है मिल करके उस भोग भोगता है पंजाना मुणा विमूढ़ा नाम प्रश्न मूर्ख नहीं देखते सामने सही रंग उत्कम करता है सही वो प्राप्त होता है गुणों के लिए भोग भोगता है मूड जानते ये हाँ करो अरे तुम जानो ये भोग भोगता है विमूढ़ा नान पश्चंती अनुपश्चंती पश्चित होना चाहिए सामने का सामने मरता है सामने जन्मता है सामने सेवन विषयों का सेवन करता है पर विमूढ़ा नान पश्चंती तो ज्ञान सुख प्रश्न थी ज्ञान रूपी नेत्र है विवेक रूपी नेत्र भी देख रहे हो क्या तमाशा है ये क्या चीज होता है और भोग भोगता है इन मध्य में अलग तो मेन प्राप्त समझे धन संग्रह करता है समझे सिद्धो भगवान ऐसे ही करता है पता नहीं प्रश्न थी ज्ञान सुख ज्ञान रूपी नेत्र वाले थे तो योगी ने स्थित प्रश्न थे आत्मनिवस्थित योगी लोग आत्मनिवस्थित न प्रश्न थे यथन तो भी यथन करते भी नहीं देखते अपने में से थे सदा अपने में सदा से थे उसको भी विमूढ़ प्रश्न थे तो प्रश्न थी ज्ञान चक्षु यथन रूपी योगी ने प्रश्न अचेत अचेत बिना चेते बेहोशी में साथ में नहीं रहने वाला संसार उसमें तो आसक्ति करते सदा रहने वाला परमात्मा उसमें यह बेचेत है बेहोशी है सदा साथ रहने वाला नहीं मानता कभी साथ नहीं रहने वाला उसको अपना मानता है भोगों को संग्रह को कर तो ज्ञान चक्षु से काम नहीं देती नहीं ज्ञान चक्षु ज्ञान आती नहीं प्रश्न थे देखते ही नहीं ये चार श्लोक हो गए जीव के। अब उसे कहते हैं यदा आदित्य गतम थे जो जगत भाषे थे अखिलम आदित्य गतम थे नतद भाष्य थे सूर्यो न शशांको न पावक उसके पास का श्लोक है मामलवांशु कह दिया तो उस दिन धरना चाहिए आदित्य गतम थे बहुत भाषित अखिल आदित्य गत तेज है सूर्य में आया हुआ तेज अखिलम जगत भाषयते संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है यह चंद्रवशी का चंद्र और चंद्रमा में अग्नि तेज है जो जगत को प्रकाशित करते है तत्ते जो विद्धि मामक भगवान का वो तेज मेरा है सूर्य स्वतंत्र तेज नहीं चंद्रमा में स्वतंत्र तेज नहीं है अग्नि में भी स्वतंत्र तेज नहीं मेरा तेज है मेरे तेज होकर के और प्रकाशित होते हैं क्यों कहा भाषित प्रकाशित नहीं होते। अग्नि है वो मैं तेज मेरे से आए, अग्नि कैसे प्रकाशित करे? सूरज में तेज मेरे से आए तो मेरे को प्रकाशित कैसे करे? और मन में भी तेज शशांक चंद्रमा में तेज मेरे से आया, वो मेरे को क्या प्रकाश? मेरे से तो इसे भी हुए देवता नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, क्यों मैं आदि हूँ, पैदा हूँ। जिसने छोड़ा जन्म है उसकी माँ की जान में सो जाएगा, पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ही होगा पीछे। हमारे माँ रह गया और जान में जाऊ, जान निकल गई गया। ऐसे वहां हम आदि नहीं देवाना, हमारे शोक में आदि हूँ। तो भगवान कहते हैं वो क्या जाने, वो विद्धि मेरे मामक मेरे तेज से तेजस्वी हो रहे चंद्रमा सूर्य चंद्रमा। इस बात न तो भाषित सूर्य न शशांक न पावका। तो ये भगवान का वर्णन हो गया। दो श्लोक, 11 श्लोक तो को जीवात्मा का, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब वो भगवान का वर्णन हुआ। गामाभिषिक्त भूतानी धारियां या मूर्छा, ये भगवान का प्रभाव है। ये प्रभाव विभूतियां है, सातवें में विभूति है वो कार्य रूप से है, नौवें में कारण रूप से है, दसवें में सार रूप से है, और यहाँ प्रभाव रूप से विभूतियां है। चंद्रमा सूर्य सब मेरे से प्रकाशित होते हैं, अग्नि आदि ये, और गाम पश्चिम धारिया में संपूर्ण प्राण को धारियाति नारा पृथ्वी नहीं जानती है, और पृथ्वी में धारण करती है भगवान के ओजसा धारिया में। हम ओजसा अपने बल से पृथ्वी में रहकर पृथ्वी के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को स्थावर जंगम वृक्ष चलने फिर सुबह मैं धारण करता हूँ। प्रविष्ट होकर पृथ्वी को भगवान नहीं हुआ तो चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ, जल बीच में कोई मुट्ठी पानी ना हो रिचो तो फैल जाते पानी मिल जाए, तो थोड़ा सा मुट्ठी रखी हुई है कुछ भी, चारों तरफ समुद्र लहरा हुआ पानी में बह जाए मेरा। भगवान कहते चीज मेरा है, हम कौन सा अपने बल से उदाहरण करता हूँ मैं। और पुष्ट में चौधरी सर्वस्व होता, चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। सोमू भूता रसात्म का रस स्वरूप सोम होकर के संपूर्ण औषधियों को मैं पुष्ट करता हूँ। तो पृथ्वी में स्थित हो धारण करता हूँ, चंद्रमा होकर पोषण करता हूँ। अहम विश्वानर प्राणी प्राणों के शरीर में रहता विश्वान अग्नि होकर प्राणापान समय पसा। चंद्रमा सूर्य और अग्नि का 3 बार वर्णन हुआ, समझे? पृथ्वी सूर्य का वर्णन दिया है भाई, की बात हुई गाँव धारिया में पुष्ण में सूर्य सोमो भूत हुआ, प्राण प्रणाम सूर्य भगवान लुप्त हो गए। सूर्य बधाई थी, ये 3 बात आई। तो रस रूप होकर के मैं पुष्टि करता हूँ, सूर्य प्रकाश करता है, चंद्रमा प्रकाश करता है, अग्नि प्रकाश करता है, पर चंद्रमा प्रकाश करने के साथ साथ पुष्टि भी करता है दुनिया को। प्रकाश आता है भगवान से, भगवान का प्रकाश लेकर औषधियों को पुष्ट करता है। ये शुक्ल पक्ष में सब औषधियां पनपती है, फूल आते हैं, फल देते हैं। बहन माताओं के गर्भ होता है तो शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उस अमृत मिलता है, कृष्ण पक्ष में नहीं बढ़ती, शुक्ल पक्ष सब फल फूल आदि बढ़ते अमृत रूप होकर पुष्ट करता हूँ। पुष्टना अहम विश्वानुभूत, फिर क्या करते औषधियों को खाते सावर जंगम जी, तुम्हें वैश्वान अग्नि में होकर के प्राणदेह में आश्रित लेकर प्राणिनाम प्राणापान समाधि प्राणापान समान लेकर के चतुर्विध मालम पचामी, चार प्रकार का अनुभूति भक्ष लिए सोच मैं पचाता हूँ, पृथ्वी में होकर धारण करता हूँ, उग जाते पौधे, पर चंद्रमा होकर के पोषण करता हूँ और खाने से अग्नि होकर मैं पचाता हूँ, सब मैं काम करता हूँ, प्रसाद मैंने सोचा चार प्रकार का भगवान प्रसाद, सब भगवान करते हैं काम, भोजन करने वाले यही करेंगे भगवान ही कहते देते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा पाना स्वाहा ध्याना स्वाहा गाना स्वाहा समाधाय स्वाहा, प्राणों को आहुति दे यज्ञ करे, क्या करते हो यज्ञ करते हैं, ठाकुर जी आहुति देते जो खाओ आओ यज्ञ का फल हो जाता है, ऐसे भोजन करता है उस भोजन का फल हो जाता है आहुति, यज्ञ बनता है यज्ञ आहुति, जो तुम करो तत्पुरुष मदन प्रणम सब यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ शब्द का तुम सब हो जाते यज्ञ दान तप और वेद अध्ययन और क्रिया, पांच बात बताई भगवान ने, यज्ञ शब्द के अंतर में सब आ जाता है, जब यज्ञ सब हो जाएगा योग में, तो ऐसे प्राणापान समायु था प्रसाद निर्णम चतुर्विधम, ये पचाता हूँ ये सब नहीं करता हूँ, अभिमान कर हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हमारे ऐसी पति जब बल आया भगवान कह रहे भाई तू क्यों हेकड़ी करे अभिमान सबके हृदय में रहता हूँ मैं, किसी घर किसी के हृदय ऐसा नहीं है, कोई हो कैसे ही प्राणी हो, महात्मा हो संत हो कसाई हो दुष्ट हो पापी हो अन्यायी हो, सर्वृष्ट चाह ठीक मत्ता स्मृति ज्ञान मेरे स्मृति ज्ञान शंका का समाधान मेरे से ही होता है, अन्य में रहता हूँ मैं, वो कहा है ना आत्म आत्म स्थित रहता हुआ प्रकाश करता हूँ, दस में जाएंगे दस ग्यारह दस लोगों का हम अज्ञान जन तमा नाश जाऊ, ज्ञान दी पे भाष होता दी पे पीछे मेरे करके प्रकाश देता हूँ, तो सबके हृदय में रहते हैं सबको प्रकाश मिलते हो, अब प्रकाश को कोई उल्टा करे को उल्टा करे जो उनकी मर्जी है, स्वतंत्रता दी है भगवान ने, स्वतंत्रता दुरुपयोग है धूप और सदुपयोग से न्याय हो जाए भगवान राज्य किया, मत स्मृति ज्ञान स्मृति ज्ञान होता अपन स्मृति सर्वे अहमे विद्या वेद विदेव चाम का पहले श्लोक में, तो सर्वे वेद ही अहमे विद्या सब वेदों के द्वारा जानना रहा कि मैं ही हूँ, कई रीति से समझाते समझा मेरे को ही है, सर्वे वेद सर्वे एक दो चार में अहमे विद्या वेदांत कृत और वेदांत करने वाला भी मैं हूँ, वेद विदेव से आप मैं वेद वेदता हूँ, वेदांत करने वाला हूँ, वेदा वेद द्वारा देखने में आता हूँ, इसी द्वारा ऐसा मैं हूँ वेद विदेव का हूँ, वेद वेदता भी मैं हूँ, यश तुम वेद से वेद वित्त कर ये पांच श्लोकों में तीन प्रश्न पूरा करते हैं, वेद विदेव का हूँ स्तम वेद सवेद वेद हुआ शुरू हुआ इस वेद बीच में समाप्त हुआ, ये पांच बातें कही पांच श्लोकों में, तीन बात संसार का वर्णन जीवात्मा का वर्णन और परमात्मा का वर्णन, मैं ऐसे करता हूँ पृथ्वी धारण करता हूँ फिर पुष्ट करता हूँ फिर पौधे पचाता हूँ फिर ज्ञान विचार भक्ति ये सब विषय में स्मृति आदि मेरे से होती है, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने लगा मैं ही हूँ, मेरे को जानने के लिए उपाय करते हैं, मेरे को जानने उपाय बताए वेदों में वो भी मेरी है, और वेद वेदता भी नहीं हूँ। वेद विदेव चाहम एव, जिसको कोई वेद नहीं जानता बिना क्या जाने। मेरा रिख राम हृदय मैं तो हूँ, सब सत्या हम अर्जुन, सत असत्य हम एव अर्जुन। अर्जुन सत असत नहीं हो, देश भाई कुछ नहीं, वासुदेव सर्व मत प्रथम किंचित वस्तु, मैं सर्व मिथुन पुरुष सूर्य मणि सब मेरे वेद विदेव साहम। ये भगवान अपना स्वरूप बताया, तो पांच लोगों बातें कह दी तो शास्त्र तो हो गया मजा। अब पांच लोगों को संहार करते, पांच सौ ये पंद्रह लोग, पांच पांच पांच पांच संसारी अगर पांच जीवात्म लोग, पांच परमात्मा लोग, ये श्लोक हो गए। अब कहते हैं देखो बात बताऊंगी, ये श्लोक हुए ना जीवात्मा और परमात्मा का, पर भगवान कहते हैं ये बात है द्वाभिमो पुरुषो लोके, दो लोक में पुरुष है लोक में, मैं तो हूँ अलौकिक, द्वाभिमो पुरुष लोकी क्या बोला, अक्षर से अक्षर है, अक्षर अक्षर ये तो अक्षर है, इसमें रहने वाला अक्षर है, उसका नाश नहीं होगा, अक्षर संचल में जिसका क्षण होता है, क्षण सर्वान भूत है, ये भूत बहुत ही सीधी सीधी सब क्षण है, क्षण प्रति क्षण नाशित हो जा रही, क्षण सर्वान भूत ऊटस्तो अक्षर उच्चते, इसमें रहने वाला कूट की तरह, कूट कहते हैं लू पिंड होता है, अहरन अहरन सोना करते हैं, चांदी करते हैं, जिस पर लोहा करते हैं, लोहा वो कूट है, तो कूट की तरह मैं निर्विकार रहता हूँ, और ये आत्मा में खुद निर्विकार है, शरीर स्थो भी कौन से न करो से कूटस्थ अक्षर उच्चते थे, वो अक्षर है, अक्षर सर्वाणी भूतानी, अक्षर है नाशवान सभी सर्वभूतानी, कूटस्थ अक्षर है, ये अक्षर ये शरीर शरीर के जितनी के साथी है बहुत ही दृष्टि से अक्षर है, नाश हो रहा है प्रतिक्षण नाश होता, ऊटे से वो अक्षर है। उत्तम पुरुष तो अन्य भगवान के उत्तम पुरुष तो दूसरा है, ये दो पुरुष लोक के लोक में दो पुरुष है, उत्तम पुरुष अलौकिक है, वो लोक भी नहीं है, उत्तम पुरुष अन्य पुरुष हो गए थे लोक में पुरुष हो गए, उत्तम पुरुष हो अन्य भाई कौन है, परमात्मा उदार जिसको परमात्मा कहते हैं, ऐसे उदार देते हैं परमात्मा, वो परमात्मा है उत्तम पुरुष, क्या करता है महाराज, यो लोक त्रय महावी से त्रिलोकी में व्याप्त हो करके रह करके, और ईश्वर परमात्मा लोगों का भरण पोषण, विभर्ति अव्यय ईश्वर अव्यय हो गए, सबका भरण पोषण करते क्षण सही है, जीव का क्यों रहता परमात्मा, और सबका भरण पोषण पालन करता दुनिया का, तो ये भगवान ईश्वर है उत्तम पुरुष, तो अन्य परमात्मा ही तो उदाहरण था, यो लोग स्वयं आवेश तीन लोगों में रहकर विभर्ति अव्यय ईश्वर, देख ये स्मार्थ क्षर्म अतीत को क्षर है नाश अनुसूचित अतीत हो, अरे अक्षर आदि भी तो तुम्हें जीव है, अक्षर है अक्षर नहीं होता, जीव मरता नहीं, अमर जीव मरे सुखाया, ऐसा नित्य रहने वाला जीव है, अक्षर आदि जो उत्तम अक्षर सब में उत्तम, अक्षर तो जन्म मरने में जाता है, मैं जन्म मरने मैं उत्तम हूँ, सबसे इस वास्ते लोग में वेद में मेरे को पुरुषोत्तम हरि यथे का पुरुषोत्तम महेश्वर पर एक हरि पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम से भगवान का ही नाम होगा, महेश्वर नाम शंकर का हो, महेश्वर महान और सब पुरुषम उत्तम पुरुष भगवान, ऐसा पुरुषोत्तम प्रसिद्ध प्रसिद्ध हूँ मैं पुरुष होता वेदों में उसका वर्णन आता है, शास्त्रों में पुराणों में भी आता है प्रसिद्ध पुरुषोत्तम लोक और वेद सब जगह लोक और वेद वेद लोक नहीं लौकिक वेद है लौकिक चीजें है और वेद है अलौकिक वेद लोक यो मामे यो मसुंगो जानासी पुरुषोत्तम जो इस तरह से मेरे पुरुषोत्तम जानता है कोई सर्वज्ञ मेरे पुरुषोत्तम जान लिया तो सर्वज्ञ होंगे सर्वज्ञ होंगे सब जान गया मेरे को नहीं जाना तो राम बोल बोल नशी खुशी हो गया थोड़ा परमात्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना कितना जानो भैया जानकारी थारी चतुराया मैं दूर पड़ेगा कर्मड़ा कथा थारा फूटे तो बढ़िया जानिया इतना शासन जानता है ऐसी कला कौशल जानता है ऐसी बात ऐसा व्याख्यान कर यो सुना क्या काम आवा तेरे बता जानकारी ऐसा बताऊ बोलो बताओ कैसे हम जानकार कितने जानकार हाँ सब राजी हो जाए फूल जाए राजी हो जाए जानकारी क्या काम आवेगी ये राम बोल मैं सीखो सीखो मेरे गुरु इतना सीख सारी रात पीसो और ढकनी उभारी आठ खनियो किस कसन आयो हाथ पीस पीस काम किया हाथ कुछ नहीं आयो ऐसी बात है भाई कला कौशल सीखी बहुत सीखी कई हुनर सीखो कई तरह की विद्या सीख गया कई तरह कला कौशल सीखा गाना बजाना जाना सर नाटक सिनेमा कैसी काम क्या है कुछ कोई काम नहीं आ रहा सीखी काम नहीं आती काम तो भाई अपना स्वरूप समझ गया जान गया था परमात्मा के भजन कर रहा है तो वो तो आशीर्ख है जो दिन जाए भजन के देख रहे थे सो तो आशीर्वती में कौशल्या माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे देखने जो हमारा समित है वो तो लेख है मैं बिना तुम्हारी उम्र में न लिखे औरों को और जितने स्वास्थ्य गए मृत्यु गए राम जी को देखते रहे वो समय सार्थक हुआ कोष गया ये बात है महाराज ऐसा पुरुष तो मैं यो माँ मैं मुड़ हो जाना तो उसे लोके यो ये माँ बस मुड़ जाना थी पुरुषोत्तम ऐसे असम मूड है मूर्ता मिट गई है विमूढ़ नाम पसंद ही पसंद ज्ञान से उसका भी ठेक रहा है कोई नहीं जानते असम मूड है मूर्ता चलेगी जाना थी पुरुष तुम तो कैसा सर्वित बस वो सर्वज्ञ हो गया जो भगवान को जान गया सर्वज्ञ हो गया चलो सा मकान देखने चलो ईट है चूना है पत्थर है लोहा है लकड़ी है और सीमेंट है और क्या है देखो उठी उठी उठी कर दिया देखियो सुनिए जारी में गया डेढ़ घंटा एक तो एक घंटा से एक दिन मकान लो सब झड़ देख लो डेढ़ घंटे का बात तो इतनी है रावण रो रावण रो रावण सुनी जाट के रावण ऋषि है वो रावण को राम वो लेके लुगाई वे बाली गाँव ऋषि है रावण और क्या है रावण ऋषि इतनी बात है ऐसा मेरे माँ में से मूड जाना थी बोलो मेरे जानता है सर्व भजती माँ में सर्व भावी मेरे को जानता सर्वभावी माम भजती सब भाव से मेरे ही भजन करता है तो मेरे पुरुषोत्तम जानता है और बातें करता है बनाता है भजन तो मेरा करता नहीं धनवत धर्म ना करे नरपत करे भक्ति करनी भगतरा अब कीजे कौन क्या करे कीजे कौन सलाह कौन मारी दो पैती रे पूर चबर नदी जबा भारी पत्थर बांधे लकड़ी का खाओ सारी धरती टिके पाओ धनवत धर्म ना करे नरपत करे न्याओ भक्ति करनी भगतरा भक्ति जी के अरे सुने कौन भगत तो जाने क्या हुए सर्वित सर्वित की पहचान क्या सर्वभाव शरीर से मन से वाणी से क्रिया से और सब भाव सब भाव से भगवान चलते फिरते उठते खाते पीते सोते जागते सर्वभाव से भगवान के बजे हमारे तो भगवान ही है तो ये परमात्मा को जानने का बात है तो जानने वाला कौन है जीवात्मा क्या जानेगा अब भी विचारने पड़ती है विचार हो जाएगा संसार उनमें मन लगाता है भोग भोगता है संग्रह करता है कोई धन का संग्रह कोई विद्या का संग्रह करे कोई पुस्तक का संग्रह करे राम नाम सत्य है साधु ये गोपनीय साधु कहा